Nigdy nie czułem się w tej grze jak pastor, obserwując tych, którzy dawno chcieli wyjebać nas stąd. To nasze miasto, to nasze problemy. Do twojego sprzętu właśnie idzie stąd przemysł. Ich oczekiwania, idź to przemysł. Zamiast tworzyć własny styl, nazwij się kolejny szaman. Gdzie nie spojrzę, piszą, że raper musi być jak Mojżesz. To jest naiwne jak Wojzek, już Kreuzberg. To bliższa mi kolorystyka, różnorodność kulturowa mój życiorys chwyta. Kilka kartek, mikrofon i ten szmel sandblaster nie zrobią za mnie kariery jak Bert Lancaster. Tutaj do następstw należą spięcia jak Pakistan. Co? I taki stan, gdy w nagrodę przybije ci piątkę jakiś fan. To nie czas gęstych profitów, więc zapamiętaj, piszę tylko teksty do bitów. Głos pokolenia, cios ogłupienia, hołd potępienia, mord zrozumienia, co to zmienia? Znawcy kolorytów na styl erudytów, ej, ja piszę tylko teksty do bitów. Głos pokolenia, cios ogłupienia, hołd potępienia, mord zrozumienia, co to zmienia? Znawcy kolorytów na styl erudytów, daj spokój, piszę tylko teksty do bitów. Emil Blef mówi, nie z wysokości ambon, jak w bantumi gram, rap mieszając szamon. Jak Campo, robię kawałki, by pod sceną widzieć w górze rąk karambol. Mieć embargo na twój walkman, żeby słuchać było głos mój pod każdym oknem. Żeby flexip album poznał nawet sam Stambuł. Na pierwsze słowa fabu reagowano jak na slogach. Pytasz, żebym kręcił jak analogowa płyta. Jestem w tej grze wciąż i wciąż jak kaskader. Przedstawienie trwa, dopełnia maskaradę. Ale rap nie wskaże jak traktować żonę. To Q-tip, czy jak zmienić życie w American Beauty. To po koncercie groupies, Fruity Loopsy, tekstów kolą słupi. Wciąż nie episkopat, nie patrz we mnie jak w kineskop, tak w programie o UNESCO. Spójrz, jak siedzę w nocy z Neską. Już, sen się oparł, gapię się w laptopa. I tu, widzisz, ja piszę tylko teksty do bitów. Jedni chcą hitów, drudzy mówią pierdol media. Biedność to ferwor, nie, to ledwo średnia. Bo dla mnie piękno Wiednia jest niczym przy pięknie hip-hopu. Platforma rapu, szczyty i kopu. Reprezentuję ją, gram w to i nie skomlę. Oni chcą, żebym narzekał, płakał jak niemowlę. To jest jak zjedz omlet, jak skończył ci się kawior. I patrz na tych, którzy nic nie mają, a jak się bawią. Jestem tu po to, by wnieść nowe barwy do tej palety. Nie kaleczyć rapu, mieć moc jak dwa proste salety. Symbol to dźwięk, nie papier jak Roosevelt, Franklin. Postęp i klasyka jak Jeru, Cam, Clean. Robię to tylko dlatego, bo to już jest ostatni gwizdek dla moich ludzi w mieście robiących dostatni biznes. Świat to nie Disney, ale już nie Holokaust. Więc to ma mieć kolor i polot jaki miał Faust. I wiem, nie skończymy jak Freddie Mercury, bo słyszę szmer, który chroni nas od tresury niektórych. Ten głos to fascynacja rapem, sterty zeszytów. Wracam do nich, piszę tylko teksty do bitów. Głos pokolenia, cios ogłupienia, hołd potępienia, mord zrozumienia, co to zmienia? Znawcy kolorytów na styl erudytów, ej, ja piszę tylko teksty do bitów. Głos pokolenia, cios ogłupienia, hołd potępienia, mord zrozumienia, co to zmienia? Znawcy kolorytów na styl erudytów, daj spokój, piszę tylko teksty do bitów.